بیسرانی رادیو دنگ او کاتو مکاتک تان باش لبرنامه روشی که تر به یه وگشتی نو برزن برنامه روشی که تر برنامه که روشانه که لحفته یک دبا ماهی چوار روش پیش شش نکده تو تیگ دا دیدار و بدادچونی روشنامهانی لسر پرسگر مکانی روش دخری تارو فرمون گویستی برنامه امروی روشی که تر بن بله برازان لسنوری قضای کفری در چند قطاب خانه یک بایکوتی دوام شکنده و دست به دوامی خوندن کراواتا یما لرگی پیامیر مانوا دیدار یک من لگل برابر یک اگل قطاب خانه نساس کردو که بایکوتی دوامی شکنده و لبرانبری شیده موستانی نارازی لقضای کفری من ورگرتو فرمون با پیکا گو بیستی او دیدارانه اشرف او کاتب باش سرتا پرسم لسنوری قضای کفری دا آیا لچن قطاب خانه بایکوت شکن را و دست بخواندن کرا و تا لسنوری او قضای دا بله البته استایم ناو قطاب خانه که لکفری که قطاب خانه دستی کرو تو دوامی افتای خوی من دمید جماری او قطاب خانه دا تان پیبدن پیراب بینم که لکفری ها لکوی نوات قطاب خانه ورگه ورگه خریک خطاب خانه گان لکفری دست دکن و دوامی خویان که ایستا لسنوری پرورده کفری ده خطاب خانه با دوانزه خطاب خانه دست یک کرده و دوامی خویان اکی لو خطاب خانه هنه که پیشن بوله دست کرده و دوام خطاب خانه کرستانی کچان بو خطاب خانه کورنوزان بو که ایم پیشتر اماجه من پیش کرده بو هروها لمچن روشه پیشوه خطاب خانه آماده سوله هروها آماده پیشه سازی خطاب خانه هر دی خیره اما نه چندی قطاب خانه بود هر واقع قطاب خانه نی که امرو دستیان کرده تا دوامی آسای خویان یکی لو قطاب خانه نه قطاب خانه نشمالی به نراتی بود هر واقع چون قطاب خانه یکی ترش که قطاب خانه آمده ای فیدرالا لکفری دستیان کرده تا دوامی آسای خویان هر واقع من دطوانم لزاری منطقه باشه باشه اشرف من لگل برابری پروردی کفری قسم کرد اوتی اگر چی خواندن دست بیا کراواتا و بنا و بلا عمله هندی قطاب خانه بز بطن هم مستاکان دوام دکن خوین کارکان دوام نکن لکوی و دوانز قطاب خانه و باسی لوکر که پینج قطاب خانه هن دوامی تیا کری آیا وایا؟ بله بله ایسا من نشد که زانیاری بیاترم لما وفقا در ورگر و دیانوانی که پیشتر دوامی اصلاحی خویان کردو تو بلا هم بخوی ام بای کتو خری که ما مستاکان دکر ما مساکانی سر دبنو لدوام میخوایم بلام چون قطاب خانه که تر کمون زنیاری بدم ما مساکانی دین با قطاب خانه قطاب یکانی نایم یا خود قطاب یکانی دین با قطاب خانه ما مساکانی نایم با دوام کردن باشه من ایسا ما مسا حسین که پریوبری قطاب خانه آمدی فدراله که امرو بریاریان داوه دستکونو دوامی آسایی خویان باش من دطوانم زانیاری زیاتر باش هروها زانیاری زیاتر بوازینو با گیوگران من بطوانی لزاری خوی باش. و زانیاری کن باشی ما مستا حسینم پی بده بوی که من زیاتر پرسیارکان آراسته او بکم اشرف ما مستا حسین او کاتو باش سرطا پرسم لتو آیا ایو موچکان تان آسایی کراو تو و دستان بخیندن کردو تو ولا قطاب خانه که خواتانی خود وکاری دست پیا کردنوی خواندن و بایکوت شکندن تا با چی اگر رد دو؟ نصر تیواندی با اصای کردنوی موچه و نیه اما یلا اکتون پیشن گوین دا بایکوت کردن دخول پیشندن دا واکردنی ما فرواکان من و هموش تگیش سنوری هیت من و دا واکر من گیتد او شونه که دا دیت سهر سری بکاد تیتر او زنایی تا خویلی بدنه تا اما تاوانی که لأسل حکومت لأسل ایمانی بلان ایمان لروانگی خب خوری من گفتون کارکا من که خوان کاری هجاری خب بیشاری خو مانن لبرو لیرا کمتنگای اهلینیا و کسکاری دولمن یکن همو آوارس کسو کارکان سوارن گواسود و با شهر او شهرانی که دوامی که آیا او شهرانی که شدنگی اهلی که آیا تنها خون کار هجارگان ماون و اوانش و چارنوسی اوان که من ویا لأسل ایمانی وی بباش منزانی او ارکه خوشش کنه سر شانی خومن و بگرنه حالا کنی شوانزین رو دست کنه بترسی دارش باشه ما واسه حسین لقطاب خانه که توی علی اصای چند ما واسه دوامه که آیا تو زور لما واسه کنه کردو که دوام کن؟ نه خیر بیشتی خواه انا باسه من نامم بون ارزون تو که انا تو ورنه با دوام بلام لیداره اما کوبنوی انجمنی مامستانه لو کوبنوی خو یان رزواری نه ځان له کوی بسټیټ مامستا د سدی مامستا بریا دی دا غره دا ودا چې مامستا بریا دی ما وانت او ان څنګه له روزان یان ځا خو ان څنګه نو دوامو خو غریز نه کین اسای یما اوانی که دوام نه کاوی که دوام وکړ د هیڅ شوی له لوانی یما هر ناز نه کیږي نه بله کوم خوړی کومن وای کړو دوام ماوسانی ناراضی الین به تایبد ماوسانی ناراضی کفری کلار او ان الین ام قیرانی که هيا دروز کرا او بو اوای که فشاری زیاتر دروز کړی نه به بایکوت بشکنده ا پته نوای که یو با شکاندنی بایکوت او فشارانی که هبل ماکان رابردو ده او فشارانه کو خو یا مینه ته یا خود پته نوای که اما هوکاری که بو اوای که حکومت بر دوام به لوی که ماوسانی ناراضی الین خیران بمشه و یه برداومی هبه؟ برزم، یه ما دست ناکدور بطروسی دوام تنها لبرکی هم کاره نزدقی حکومت و نزدقی معاملتای ناراضی و نزدقی پرورده شد تنها دو بری و بری پرورده شد آگه یه نبو که یه ما دست ناکدور بطروسی دوام یه ما تنها یک وکاره اود من الکه که اخین سرشانی خو من بس لبرکی هم کاره که ما مستمده نخوشه بله بلام ما مستاچان کتابخانه کی کم لکوی نوات کتابخانه دوامیان کردو تا یعنی پیتان رای بم چند کتاب خانه کما یعنی کافیه با دست پیکر نوی خوندن و اصایی بو نوی خوندن لقضای کفری ده یا با چی وگو کتاب خانه کنی تر نکنو یعنی بایکو تشکنده و بس به تنها لبر خوند که اره؟ نه همو کروس نیل سرطای اکو دست پیه گر رنگ امرو ایما پیش ایما چند کتاب خانه دوانا دست پیه کردو امرو ایما شو پی چند کتاب خانه گر رنگ و دو دکروس اگه اصایی بیتو که دست پیه خوند بجداری کردنی خوند که اره کن یا خود حتنی خوند که اره نامده یا لکتاب خانه کتان چونه استا؟ هاتیان زور باشه و آو میان فروشن. آو تا به چه فنجاره نیت و جوای چارم سخو آنگاه. چون که لیره آماده ی آمادهش پولی دوانزیه پولی دوانزی. نه دوانزی سال آخرین لسر امسال ماه. امسال اگر اینا به هوی نهی کی خواه من و باشه زوس پاس با برز ما مستحسن برابری که لقطاب خانکانی قضای کفری که بایکوتی دامیش کن و یستاوان و انا بخوین کارکانیان علینا و اشرف لتو پرسم که لسنوری قضای کفری دا ما مستانی ناراضی چه قصه یکانه لو باره و بطایبن لباری دست پیکرنوی دوامی خوندن اشرف سبارت به دست پیکرنوی دوامی خوندن تو قصه لگل ما مستانی ناراضی کردو اوان چه حال ویست یکانه لسنوری و قضای دا بله لگل کمالک لما مستانی ناراضی هر وان نوی نری ما مستانی ناراضی من لکفری قسم کردو او ان الین ام سوری لسر بایکوتی خو مان بایکوت ناشکین به هیچ شی او یک ناین او سر او ریک حکومت او یک تو بایکوت بشکین تنها لبر اوی موچکان ما بگره تو سر آسای جارانی خوی ام جار ام دطوانین یا خود که او سطزاری بریاری لسر دراوا اگر نیتی اوی انا هیک موچکا چانک کنو با بگره نو سر قوناغا کانی برینی موچا لکفری یا خود لا کردستان یا خود لا وزارتی پرورده یعنی امن حکومت با نیاز پاکی لیشکانیان اما مسایین نارضای او پشتراس کنو که امن تنها بو ما فو داوه کرنو قودی خویان بوا کلم لولا که ابی سرید که ما مسایین نارضای خلقی حسبی بیا خود خلقی که دور لا پروردهات و تناب پروسکوا بله زو سپاس با اشرف احمد پیامنیر من لقضای کفریه و بله پیوندی دار با شکاندینی بایکوت و بایکوت کردن لقطاب خانکانی قضای کفری ده من هلا سر بابتا بو اوی که یما بیلانی هل بجرین لما سلکه ده قصه لگل ماماستایک لما ماستانی نارازی سنوری قضای کفری ده کمیش ماماستا شماله ماماستا شمالو کاتو باش کمالک ماماستا لسنوری قضای کفری لیستای دستی هم دوامی خوندن کردو تاو اوان الان سر لبر بر جواندی قطابیان دستی هم بخوندن کردو تاو ای ای اوکو ماماستا یعنی ناراضی بر جواندی قطابیان تا ناوی وادست بخوندن نکنو بله ایم هل سر تاش رامان گیان که بر جواندی قطابی لوی آیا استاکا دا هاتوی دسالی ازاتریان بو دابین کن و تا قطابی ایسا که اگر بشکرنه دانه مزره هزاران قطابی در کردستان ایسا تخروجیان کنون لما لکوتون با اوه ایمتی منوهای قطابی ساله که برالوی باش بره همون تمنی براو جاز با تاوب کروه و یعنی چه با تراغو با کمال بابن ایم امانوه گورانی رکشهی درست کن لکردستانه ام گورانی رکشهی ام خواتی و که استه ایم خریدی بله ایو بردوام بن لسره بایکوت د سټامپ یا کړدو کومه وسانی قزای کفریا خو د ما وسانی ک بایکوت یان شکاندو او انا چون چون ته وبد ام ب رايو والله اوان په تصوري من زور کمینن و اما هربوا هنه برابر فیان خوش دوام کن و اما هربوا پیشتر و امش بردوام بین و بالفعل اگر کمینه ما اینه و ناتوان بلا مگر زوری نبین او بردوام این بدلنی ایو ایست شتای ایست زوری نی موکو ماماسانی نارازی لما وکانی رابردو هیچ فشاری خراوات سرتان با دست پیکر نوی دوامی خویندن لبه یا خود یو برات انوایا که ام قطاب خانانی دستی هم بدوامی خویندن کردو تا و لجر فشاران یا خود لبر بر جواندی قطابیان اوان دستی هم پیکر دو تا تا ایست فشاری آشکرا و رون نیه و با من با خوام و کبرا بری قطاب خانه یک هیچ فشاری نکراوات سرم بلام اکریه که حزب نک فشار بلام و کو ارچه بیده تسر برا بر کانه هنه برا بری حزبی هیل و ایل آگه هونو برون او باشتر اوانه بله ای براتان وای که امانی دستی هم بخوان کردو تا ولی کفری لجر فشار بویا خود خویان روشتونه تا والله یا وابی خویان ولامی بدنه و یعنی براسی من پیم نایت لیه بلن اونو فشار کرا و یعن نه بلان هیانه یعنی سالی پارش هر پروای بوان نبو که ام خواد بکا براسی و زایدن ایستا که من قصاب خانه و اناسم تقریبی 80 دقیقه طلبه که تزور رو بمسر مایا براسی بله یعنی حضا کم بدولاتون کن بکمالک بابت لوای که قطاب خانه هیه اصلا سی روش دوامی کردوه هر درزی نداوه دوای اوه به طلبه که اونتون خیلی عبرونه و ما وصا مانده و تا دوامه که کراوه تو دوامه که قطابان سودی لیوه نگم مراسی باشه من برای بری پرورده که فری مور گرد پیشتو بسی لوا کرد که قطاب خانه نی خویندن تیه ندستی پی کردو تا اگر چی بناو چون قطاب خانه کن واتا زیادتر نده قطاب خانه ملان بفرمی 5 قطاب خانه انتیه دوامی دست پی کردو تا یعنی ام 5 قطاب خانه ای اوانی که دوامی انتیه دن اکری خوین کرن دوامی تیه نکن با چی بناو بایکوتی هم پیشکن را وام استا یعنی چون این بو نمونه علی 12 قطابخانه دوامی دست پی کرده تا بلان به تنها 5 قطابخانه به فرمی واتا خوند کرد یا دوامی تا داده کرد ایا امانی که بلاو کرونه تا ام رقمانه ایا امانه بس به تنها رقمانو بو اوی که ما مسائلین راسی بایکوت بشکنن یا خود دوام دست پی اکاته ولی واتا لو 2 قطابخانه زیادتر دوام تا دست پی کرده تا به تابت دیو که ما مسائلین راسی زور اگه داری او بابتانن که کردی من پیام وای او آن حالت براسی دو پیشتریش من هر وقت هم حالت هیل کردن ایوب تاب خانه یهش تا نبود دیار دیار ورس نوا و تا تنها به اعلام کاملا کسای بونمونا جایی پیشوت یا فلان تاب خانه فلان تاب خانه فلان تاب خانه نامه آن نردو که آن عجیب کردن وا که چون تلفن من کدوم برای برکج نوالاس به من لذت هم لحوشان و تا اشاعات هیا رکلام هیا بو اوی بروی نوالاسی و همیشه سر نکوتون بربراسی او رکلام یو استی بشداری کردی ما وسانی ناراضی یا خود ما وسان مگشتی لسنوری کفریا لگرد بونه وکان که انجام تان داوا لاسو جمار زوری ما وسایا که لسنوری قضا کده یعنی او گرد بونه وانی که ای کن ازانی اما یک شد زور زور گرنگا اما بریاری بای خود من داوا تا قناعتی اما قناعتی بای خود اصایی اگر جماری که کمیش ما وسایا خلق منالی هی خلق ایشی هی خلق جیوی جیانی نیه کریه کاریه که زور اصلا یه بشداری خوبشان دانه کلای بلاسی زور سپاس با برز ماماسا شمال راو فکر لماماسانی نارازی لکفری گبا خمان خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا جانی به یک بوم من و کوسی بر لبر چاو بی دبا خم من خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بی دبا جانی به یک بوم من و کوسی بر لبر چاو بی دبا هموان قطاره لپول مالی خوش ایستی خاک پرست بین گل پرست بین شیرین تیرا لخور ایستی دبا دلی کرو کال من بنشتی من ناشگین و تمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسرین و دبا دلی کروکال من بنشتی من نشکی نوا کمی کمی رمانی دل لناو دلیم بسری نوا دبا خم من خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی به یک بون من و کسی بر لبر چاو بیو دبا خم من خمی خاک بیو خمی خاک من لسر چاو بیو دبا یعنی به یک بون من و کسی بر لبر چاو بیو بله برازان با توری دومی برنامه کمان در روی نصر راپورت یک هاوکر منصر گل خلیل لسر نرخی آرایشگاکان و کاریگری قیرانی دارهی لسر کاروباری و آرایشگانی افرتان لسنوری داره گرمیانه راپورت یکی آمده کردو و فرمون با پیکو گویستی او راپورت بین قیرانی دارایی لپال کاریگری دروس کردن لسر تواوی لعنکانی جیان لحرمی کردستان کاریگریشی لسر کاروباری آرهشگاکانی افرتان لگرمیان دروس کردوا با پیوتی خوانی آرهشگای اک سردانی کردنیا لچاو جاران زور کمی کردوا دایکی آری خوانی آرهشگای آریا لکلار با رادوی دنگوتی ایمه کیکین لکونترین آرهشگاکانی کلارو رجی سردانی کردن من لچاو سالانی پیش قیران لصدا حفته کمی کردوا اما آرایشگاه این کورترین آرایشگاه بود ایما. خالک زور سردار مانه که ما آرایشگاه آریایا. خالک زور سردار ما این کلیسه یعنی لچاوی جارانه استش الحمدلله بخراب نیم باشین. بس لچاوی جارانه زور لصتا حبتا کمی کردی. هاوکاری زوره کنیرا. زیادتر بود برای پیش مرگ آمان. نرخ بیجی تروای عصب لعنتی سبوق و میشم آن دامان کرده بس بود حفوشت نه. کم بونوی سردانی کردی آرایشگاه کن باهی قیرانی درایی و وای لخوان آرایشگاه کن کردو. بزیاد کردین سردانی کرانیان نرخی آرایش کم کنه و لچاو پیشو. بپی او آمارانی دزگاه فرمیکن لریمی کردستان بلاویده کنه و هاو سرگیری کردن بشوی که برچاو لچاو پیشو دا روی لکم بونو کردو. امش بپلی یک بپی و تی خوان آرایشگاه کن کارگریان لسر کاری آرایشگاه کنی افرتان دروس کردو. هاو که دو کوتنی موچه فرمان بران بشیوه که سرکی کاریگری هبو لسردانی کردنی او کسانی که فرمان برنو سردانی آرایشگاه کندکن. پروین علی ماموستایی که قضای کلاره او با رادوی دنگوتی به جاواز لپیشو لئیستا دابوی نهاتنی موچه و سردانی کردنی با آرایشگاه کن کم کردو توا. به جاواز لپیشو استا باوی نهاتنی موچه و سردانی کردنم با آرایشگاه زور کمی کردو بر رجیل صدا هشتا. هاوشیوی فرمانبرانی افرت که خوانی دهاتی سربخوی خویاننو سردانی کردنیان با آرایشگاکان کم کردو توا جنانی مالاوش سردانی کردنیان کم کردو توا. نجیب احمد افرتی که مالاویو او باسی لوا کرد اگر پیشتر 15 روز جارک چو بیت آرایشگاکان استادو منگیان زیادر سردانی آرایشگاکان دکد. بلای کمی کردو با خزی و بلای کمی نکردو یا کمی کردو با بلام استادو منگ جاری دو منگ و نیم آواتوان سردان اگی بکم بسالون. روشت مو مناسبات هسته بو بنه قیران شته نه بنه مناسبات کاش جيبه جيب کین ناروین 15 روز جاری 20 روز جاری اهات بپی امریک کدراو برادوی دنگ لسنوری قزای کلارو نه حکانی دوروبری زیاتر ل 50 آرایشگاه افرتان بونیان هيا اگر چی بازار آرایشگاه کان روی ل کمبونو کردوا بلا اما کاریګرین کردو د سر کمبونو آرایشگاه کانو جماریان رول زیات بون دکات. عمر محمد سروکی لقی گرمیانی سندیکای کریکاران و پیشورانی گرمیان با رادوی دنگیوت چندین کس هن داوای کرنوی آرایشگاه دکن بالان باوی اوی که کارگری نکات سر آرایشگاه کانی تر بای پیدانی مولت من را گرتوا. یک اکلو لعنانی که چودری نرخی آرایشگاه کان دکات چودری بازرگانی گرمیانه به پی وطه برو برکی اوان لرگی لجنکان یانوا بدواده چونی وردیان لسر کاری آرایشگاکان و نرخکان یان هی. حکمت احمد برو بری چودری و بازرگانی گرمیان برادوی دنگی را گیند لپال چودری کردنی نرخکان چودری کاتی بسرچونی او مادو کرست جوان کاریانش دکریت کل آرایشگاکان بکر دهین رین بله سبارت با آرایشگاکان سنوری داری این ایمو بچادیری بازرگانی گرمیان رجنه تحیبت ما نهید سبارت با آرایشگاکان او نخانه کوا دان را و للاین آرایشگاکان و نا بیه فرق لنیوان با فرق گیزور بیه ایما جباعتیان برامر دکین و هر وحا او بابتانه کوا بکاری دینن با آرایشگاکان یان و جوانی کردنی اوانی دین ولایان داره بستراشون ندیر به پیچوانی رای هندگ لاولاتیانه و پیانوایا که قیرانی دارایی کارگری لسر افرتان نبیت لوی که سردانی آراجگاکان بکن بخست نروی رای لاینکن لم راپورت دا دگین او انجامی که افرتیش هاوشیوی چی نوتیوژکانی تیر بای قیرانی دارایی و سردانی کردنیان با آراجگاکان کم کردوتا و سرگل خلیل رادوی دنگ. ریکلامی بازرگانی عیاده شوانه روژی شیروانه هولاتیانی سنوری گرمیان و کلر به تایبتی آگه درده که نوا عیاده شوانه روژی شیروانه به استافه کی تواوی پزیشکو کرمنده و کراوته و لعیاده شوانه روژی شیروانه پزیشکی پسپوری بارکانی گشتی، هناوی، منالان، جنان، نشترگری و سونار به بردوامی نخوش دبینن نرخی پسوله نخوشیش تنها 5000 با روژو 6000 با شو. لعیاده شوانه روژی شیروانه، رچاوی باری داره هاولاتیان کراو به نرخی که گنجاو، پشکنینی تاقیگو درمانو پیداویستی پزیشکی دزدکوید. عیاده شوانه روژی شیروانه، خزمتی که تندروز به نرخی که گنجاو. نونیشان، کلار جاده صد مالکا، برانبر شاری یاری کلار، تنیشت برای برایتی برنگربونوی تندو تیجی. جماره موبایل 0707-591-6432 یعن 0705-711-3950 عیاده شوان روژی شیروانه. ریکلامی بازرگانی سنتری شلانی ورزشی آزادی با یکم زر لکلر و گرمیان، سنتری که تایبت و پیشکوتوی شیلان دکریتاو. سنتری شیلانی ورزشی ازادی با پشتبسن با بنماتن درسی و زنسیکن شیلانی ورزشی با اولاتیان انجام داداد. لسنتری ازادی شیلانی چارسر با نخوشکانی فقرات، اسکو جمگا، ازاری لش، سر ایشو چندین شیلانی تری زنستی تنها با رگزینیر انجام داداد. همو شیلانکن لسر دستی راهنری شارزا و بازمون، محمد ثابتی خاونی برانامی باور پیکراو انجام دادرد. نرخی هر جلسه کی چار سر تنها 15000 دیناره. ناو نشان کلر فلکی آورکان ناو یاریگای آزادی. جمعه تلفون 0573-155-78 سنتری شیلانی ورزشی آزادی. طلب رسان لیره دا کوتایی به برنامه روژه کی تر هد. یو ابو پیوندی کردن بر رادوی دنگوه. دتوان پیوندی بکن به شماره تلفونی 0548-020-7400. تا برنامه کی دیکه روژه کی تر همیشه لشادی و خوشی ابن.